для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Але ж я сказала, што ніякага задання не маю, што прыйшла проста так пабачыць яго, і трохі сарамліва прызналася. Засумавала я па табе, Стёпа. Ён зусім ператварыўся. Зрабіўся такі ж вясёлы, жартаўлівы, якога я ведала ў тэхнікуме, дзе ён не мінаў ніводную дзяўчыну, каб не зачапіць, не сказаць што-небудзь прыемна. На словы, што засумавала па ім, подхапіў мяне пад пашкі, закруціў па цесным пакоі, радасна выгукнуўшы: «Валька! Якая ж ты малайчына! Я і не здагадваўся, што ты такая! Якая, якая!» Хацелася спытаць, але не ад кружэння, ад вачэй яго, бо глядзеў ён на мяне зусім іншымі вачамі, хлапечымі, добрымі, ласкавымі. Вельмі зблізку глядзеў. У мяне сапраўды закружылася галава, ажно паплылі сцены, столь, вокны. Я села на ложак і вінавата усміхнулася. «Стамілася?» — клапатліва спытаў ён. «Безумоўна, стамілася. Хоць ішла ў той дзень ад Хвёдара, але ўсё адно немалая дарога, ды на рынку з травамі пастаяла. А колькі паблукала па горадзе, каб не прывесці за сабой шпіёна. Але не пра стомленасць думала. Клопат яго крануў, расчуліў. Любы, любы, любы, слаўны, родны Стёпа, з замілаваннем, ад якога баялася расплакацца», шаптала я ў думках. За вячэрай пры гаспадыні Сцяпан распытваў пра сваіх хатніх. Я расказвала, сачыняючы розныя вясковыя гісторыі. Расказваць пра дом цяпер было няцяжка, бо яшчэ мінулым летам я такі наведалася ў яго вёску, хадзіла выменьваць адзенне на харч і пазнаёмілася з яго маці, малодшым братам, суседзямі. Хату я знайшла па прыкметах, пра якія расказаў Сцяпан. А маці пазнала па абліччы. Вельмі шкадавала, што не магла, не мела права перадаць ёй прывет ад сына, расказаць пра яго. Не хамяльчанкай я прыйшла, чарнігаўчанкай. Сцяпан слухаў мае расказы і рагатаў, ажно за жывот хапаўся. Гаспадыня глядзела на яго па-мацярынску ласкава, задаволеная, сказала мне: «Ай, часцей бы ты, Валя, прыходзіла! Пры табе адживае, Сцяпанка, а то часам такі зажураны прыходзіць. А Ой, хмара цёмная, сэрца баліць глядзець на яго. Станеш хмарай, Архіпаўна, калі ўжо двойчы партызаны пад насып спусцілі, цуднікі, што ратаваліся, маці, мабыць, за мяне моліцца. І Валя. Ай, кідаў бы ты, Сцяпанка, такую працу. Свае ж забіць могуць, а? Як паліцэйскага таго, як яго, Камаркова, ва ўласным двары павесілі. Але ж трэба, лічы пасярод горада, на досвідку, кажуць, прыйшлі. Жонцы, анучы ў рот, а яго на вароты. А куды ж дзецца, Архіпаўна, на катаргу нямецкую ісці? Адразу пагоніць, толькі кінь чыгунку. Ай, у партызаны ідзі, там хоць і заб'юць, дык немцы, а не свае, ад сваіх. Ой, страшна паміраць. Гэта ж усё адно, што мяне родныя дзеці забілі б. Вось табе і гаспадыня. А я баялася яе, недалюблівала чамусьці і не асабліва верыла, хоць сын яе ў чырвонай арміі, але зяць тут, у горадзе, служыць ва ўправе нейкім начальнікам, і яна ніколі яго не лаяла. Трэба, маўляў, неяк жыць. І Сцяпана не лаяла за службу акупантаў, хваліла за гаспадарлівасць. Вельмі ёй даспадобы, што ніколі дадому з пустымі рукамі не прыходзіць. Мяне таксама ўстрывожыла, што Сцяпанавы саставы падрывалі. Так і праўда можна загінуць ад сваіх. Пасля вячэры я спытала ў яго, як гэта было. Ён бестурботна засмяяўся. Спалохалася, а? Спалохалася. Але баюся, шчыра прызналася я. Ён ураз зрабіўся сур'ёзны. Што зробіш, Валя? Вайна. Падарвалі адзін раз. Добра, што мы платформу з баластам перад сабой гналі. Другі раз я сам сябе рвануў. Хлопцы міну падлажылі пад сярэдні вагон, адарвала паўсастава на закругленні пад унечай. 14 вагонаў з артылерыі пад адхон, а? І гэта хлеб. Пакуль адрамантуюць тыя марціры, колькі нашых зберажэцца. Сад. І Сцяпан паказаў мне будан, які сам зрабіў і якім вырашыў начаваць усё лета, вартаваць гаспадыні яблыкі. Сад хораша цвіў. А мінулым летам хлапчукі суседскія абабралі лепшую грушу. Буданчык стаяў пад старой яблыняй невялічкі, але зроблены трывала, пакрыты нямецкім гафрыраваным жалезам. Жалеза гэтае нагрэтае за дзень пахла па-чужому, не так, як наша, але ў самім будане па-роднаму пахла свежым сенам. Сцяпан скасіў у садзе пад платамі сакавітую майскую траву. Уваход у будан закрываўся кавалкам цяжкага, як бы прамасленага брызенту. Калі мы, як дзеці, залезлі ў будан, Сцяпан закрыўся брызентам і адразу абняў мяне, моцна прытуліў да сябе, пацалаваў у шыю і, горача дыхаючы ў вуха, прашаптаў адно імя – Валька. Але як прашаптаў? Больше же николи ніхто не шаптаў так майго імя. Я сцялася, замерла, слухаючы ўдары яго і свайго сэрца. Я прагна, я хацела яшчэ і другіх слоў. Але ён маўчаў, зноў прыпаўшы вуснамі да шыі. У нас піць моцна. Згодна? Тады я сама знайшла яго вусны і працяглым пацалункам пацвердзіла сваю згоду. І тут жа адкінула брызент. Нядобра, што мы схаваліся ў будане. Пасля мы хадзілі па садзе, і Сцяпан расказваў мне пра яблыні. Ведаеш, я раблюся садаводам. У Архіпаўны ёсць кніжка, і я за зіму лічы вывучыў яе на памяць. Чытаю з большай цікавасцю, чым любы раман. Яблыні сталі для мяне што дзеці, кожнае са сваім характарам, хваробамі, капрызамі. І раптам ён спыніўся каля плота, паказаў мне на шалёўчыну, што адрознівалася ад іншых, была навейшая, прашаптаў: «Яна так прыбіта, што паднімаецца знізу. Там сад старога, ну, дом якога выходзіць на Астроўскага. Стары сярдзіты, але глухі. Брамку з двара на вуліцу зачыняе на ключ. Але ключ вешае на цвік, на шула, злева, бліжэй да дома. Калі так у руку правесці па шуле...» Ён думаў пра арышт, пра тое, як уратавацца ў апошнюю хвіліну, таму, напэўна, і ў сад перабраўся, і мне сцежку паказвае на ўсялякі выпадак. Я добра разумела, па сабе ведала, як гэта неабходна мець запасны варыянт легенды ці такое вось, няхай і простае запасное выйсце. Тады не будзеш адчуваць сябе ў капкане. Я чакала той хвіліны, калі змагу вылезці праз акно. Не з трапятаннем дзяўчыны, не са страхам і радасцю, як тады, калі начавала ўпершыню, а з думкамі пра тое, што нас можа напаткаць. З невясёлымі думкамі, але светлымі і чыстымі. Так, напэўна, думае разумная жонка перад тым, як правесці мужа на вайну, разумее непазбежнасць яго адыходу у смертельна небяспечную невядомасць, не плача, не галосіць, а хоча даць яму апошнюю і найбольшую радасць, якая запомнілася б ім абаім назаўсёды. Але ўжо тады я думала пра яго як пра мужа, а пра сябе як пра жонку. Самога збліжэння я ўжо не баялася і нічога не саромілася. Я выйшла замуж, пабыла ў ЗАГСе, і ўсё, што павінна адбыцца пасля гэтага, зусім натуральнае, жыццёвае. Гэтага не саромеюцца, не хаваюць, гэтага чакаюць. І я чакала з нецярплівасцю. Больш таго, я спяшалася, бо заставаўся страх, што пры нашым становішчы у любую хвіліну можа здарыцца тое, што разлучыць нас, і мы памром паасобку, не стаўшы мужам і жонкай. Гаспадыня, як на злосць, доўга тупала. Пад яе цяжкімі крокамі скрыпелі масніцы. А калі нарэшце войкнулі старыя пружыны яе матраца, адразу ж на кухні пад печчу зваўся цвыркун. Ён перашкаджаў слухаць цішыню. Ці ўсталёўвалася яна навокал. Але тут жа я падумала, а навошта яна мне цішыня? Я ж нічога і ні ў кого не краду. Я іду ўрачыста, як пад вянец, з любоўю ў сэрцы і з жаданнем звязаць сваё жыццё з яго жыццём на гадзіну, на ноч ці на доўгія гады. У той час не мела значэння. Пра гэта я не думала. Я паднялася не вельмі асцярожна, расчыніла палавінкі акна. Я тут жа ўспомніла пра Сцяпанаў тайны выхад і падумала, што нельга вылазіць у сад у адной сарочцы. Захапіла на табурэце сваё простае адзенне, прыціснула яго да грудзей. Сцяпан чакаў пад акном, за бэзавым кустом, і прыняў мяне на рукі, лёгка панёс да будана. 15 крокаў на яго руках – далі, магчыма, большую радасць, чым усё іншае ў тыя першыя хвіліны. Кажуць, што гэта як салодкае п'яненне ці нечаканы ўзлёт, бы на марской хвалі і падзенне ў бездань. Не ведаю, нічога такога я не перажыла. У нас, відаць, усё было спакайней. Але рукі яго, вусны, тело, боль и радость. Гэта я помню и цяпер. Гэта трымаецца ўсё жыццё. И яшчэ одно не забываецца. Некае дзівоснае душэўнае пераўтварэнне, мабыць, раптоўны пераход ад дзяўчыны ў сталую жанчыну, якая прыняла на свае худыя плечы яшчэ адзін нялёгкі цяжар. Але ад гэтага зрабілася багацей, дужэй, смялей. Асабліва я чула гэта на світанні, калі прачнулася ад таго, што ў мяне самлела рука. Сцяпан ляжаў на маёй руцэ. Можа, тады, у той міг, я чула найвышэйшую радасць і найбольшы прыліў ласкі, пяшчоты. Я адчувала яго цеплыню і баялася патрывожыць яго сон. Здалося, што ён часціна мяне, якую нельга адняць, без якой нельга жыць. Як толькі дагэтуль я жыла, я слухала яго роўнае дыханне. Праз шчыліны ў брызенце цадзілася ружовае святло. І было холодна. Майскія ночы яшчэ холодныя. Трэба ісці, пакуль не прачнулася гаспадыня. Але толькі паспрабавала я ціхенька вызваліць руку, ён прачнуўся, прыцягнуў мяне да сябе. Трэба ісці, Стёпа. Трэба. Доўга мы не маглі расчапіць рук. Бо трэба было ісці не проста ў дом, у партызанскую зону. Трэба развітвацца. На які час? калі сустрэнемся зноў. Што я іду да Сцяпана так хутка, праз нейкія тры тыдні. Не спадзявалася. Увогуле баялася, што да Сцяпана больш не атрымаю заданне, а не зайсці да мужа свайго нельга, не стрываю, будь у горадзе не зайсці да яго. А як растлумачыць камандзірам, зноў парушаць строгія разведчыцкія правілы і маніць ім, камандзірам? Не хапіла ў мяне духу прызнацца, што я заходзіла да Сцяпана, баялася, што выдам з якой мэтай. Тое тайнае выдам, што адбылося паміж намі, не гатова была для такога прызнання камандзірам. І вось заданне да яго. А радасці няма. Самае пакутлівае, што няма радасці, той, пра якую я марыла тры тыдні, уяўляючы свой чарговы прыход у Гомель. Нават і ў тым выпадку, калі наведацца да Сцяпана прыйдзецца зноў без задання. Няёбка перад камандзірамі, але ў мяне ёсць права. Я яго жонка. Калі я абвяшчу аб гэтым атрадзе, у штабе, усе зразумеюць і даруюць. Камандзіры строгія, але добрыя. Не, ўсё-такі трымалася бабская, не адступала. Залішне я прыслухоўвалася да таго, як спіць Маша. Дурная, лаяла сябе. Ты ж абражаеш Сцяпана. Як гэта можна не верыць мужу? Ва ўсім верым адно аднаму. У тым вялікім, за што на смерць пойдзе і ён, і сама ты. Гэта ж бабскае, бабскае перажытак праклятага мінулага, ды і Маша. Яна, напэўна, замужам раз нараджала. Хацела думаць пра Машу найлепш. Яна ж ратавала ад смерці і сябе, і мяне. Каб не яе знаходлівасць, не ўбачыла б я не толькі Сцяпан, а бадай ужо і свету белага не бачыла б. Не чула б вось такога паху сена. А яно пахла гэтак жа, як і тады, у тым садовым будане. Толькі там яшчэ пахла чужым жалезам, а тут прывялым бярузавым лісцем. Ці не гэты п'янкі, як брага пах, узбуджаў і не даваў заснуць. Маша перастала гаварыць у сне і дыхала роўна. Дзіўна, ж ведала. Гэта важна, добра адпачыць перад такім днём. І ўсё адно непрыязна думала. Як можна так моцна спаць пасля ўсяго, што перажыла? Смарылася, Прайшоўшы нейкія 30 кіламетраў, беларуска, якая ж ты развеячыцца, зноў і зноў думала з трывогай. Крокеля будана. Гэтых вёдар яму таксама не спалася. Відаць, правяраў вартавых. Трывожыла яго ўсё, што здарылася ўчора ў дзень. Клопатаў многа. З намі таксама. Суніцы сабралі ў вясковых дзяцей, выменілі на нямецкія кансервы. Не спадабалася мне такая аперацыя. Зусім не патрэбна гэта. Нам з Машы не патрэбна, каб дзеці разнеслі па сяле, што партызаны за кансервы купілі ў іх ягады. Многа, добры дзясятак гладышак. Сваю незадаволенасць выказала Хвёдару. Бачыла, ударыла па яго камандзірскім сабалюбстве. У Хвёдара вялікая самаўпэўненасць, яму цяжка было згадзіцца, што нешта ён зрабіў не так. Між тым я чула размовы сярод партызан, што сталы лагер пакінулі дарэмна, бо ён так замаскіраваны, што ніякая рама ўбачыць не магла. Часовая пазіцыя на гэтым узлеску партызанам не падабалася, але я ўспомніла, як, пасміхаючыся, казаў камбрыг: «Тактычныя камбінацыі Хвёдара ні адзін ваенны геній ніколі не зразумее і не вытлумачыць». Аднак тое, што камандзір не спаў, сам правяраў вартавых, неяк супакоіла невясёлыя думкі. Каб не совы, я магла б заснуць. Чаму яны так разгаласіліся? Чаму? Як на бяду. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Шлюбная ноч». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.